أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden çok kerim kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Yine hamd ve sana ile başlıyoruz. Bizleri Kur'an'ı anlamak adına böyle bir derste bir araya toplayan Allah'a sonsuz defalarca hamdolsun. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı azimuşşan'dan istifade etmek adına buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz her bir adıma katından mükafatlar ikram etsin. Allah Subhanahu ve Teala amellerinizi zayi etmesin kardeşlerim. Kerim kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen hafta 20. ayeti kerimeye kadar işlemiş idik, dahil olmak üzere. Bugün ise 21. ayeti kerimeden devam edeceğiz inşallahurrahman. Ama şöyle bir geçtiğimiz haftalara dönüp bakarsak bir şeyleri hatırlamak adına, Allah Subhanahu ve Teala öncelikle Bakara suresine başlarken müminlerden bahsetti. Müminlerin özelliklerinden bahsetti. Kurtuluşa, hidayete erecek olan müminler hangi vasıflara haizdirler, Allah onları zikretti. Ve ulaike humul muflihun dedi. İşte o müminler kurtuluşa ermiş olanlardır dedi Allah Subhanahu ve Teala. Müminleri vasıflandırdıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala tam aksi istikamette seyreden kafirleri ele aldı. Dedi ki kafirler böyle böyle böyledir. Onlar uyarsan da birdir, uyarmasan da birdir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere kafirleri serdetti. Çok kısa sürdü yalnız. İki ayette Allah Subhanahu ve Teala kafirleri bize anlattı, geçti. Ama bunun ardından başlayan münafık ve münafiki özellikleri anlatan ayeti kerimeler 20. ayeti kerimeye kadar işledik. Allah Subhanahu ve Teala yeri geldi onları hemencecik sönüveren bir ateş yakan insana benzetti. Onları gök gürüldediği zaman, şimşekler çaktığı zaman, aynı bugün saat 6 civarlarında Ankara semalarını kapsadığı gibi bir haşyetin kapsadığına benzetti Allah onların halini. Ve bizlere böyle bir tasvirden sonra Allah Subhanahu ve Teala sanki Kur'an'ı yeni bize açıyormuşçasına 21. ayeti kerimeyle yeni bir hitapla başlıyor. Bu sefer ne iman edenler diyor, ne kafir diyor. Ya münafıklarla alakalı bir özellikten bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Hayır. Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 21. ayeti kerimesine şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyuhellezîne âmenû demiyor bakın. Ya eyyuhen nas, ey insanlar, u'budu rabbakum, Rabbinize kulluk edin. Nasıl bir Rab o? Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki umulur muttakilerden olursunuz. Şimdi Bu ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız kardeşlerim? Daha doğrusu Allah yaratmış, bizden öncekileri yaratmış, kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Belki kulluk konusunda sorsak, tabir yerindeyse bir soru cevap muhazarasına dönüştürsek, herkes kulluğu 3 aşağı 5 yukarı tarif eder. Bu ayeti kerimenin neresini tefsir etmek gerekir hocam? Denilecek olursa şöyle başlarız. Ya eyyuhannes, bu insanlar kısmına birazdan geleceğim inşallah. Lakin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum kardeşlerim ama Allah subhanahu ve teala kendisine kulluk yapılabilmeyi aynı ayeti kerimenin içerisinde yaratmak konusuyla alakalandırmış. Ya eyyuhennâsü ubudû rabbakum, öyle bir Rabb ki ellezî halakakum vellezîne min kablikum. O Rabb öyle sıradan birisi değil. Allah tarif ediyor kendisini. Kim? Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Peki Allah niye bizi ve bizden öncekileri yaratmak konusuyla kulluğu ilişkilendirmiş olabilir? Söyleyeyim mi kardeşlerim? Bizim en çok sınıfta kaldığımız alan burası da ondan. Şimdi sorsak, gerek Türkiye'deki yaşayan insanlara sorsak, Müslüman olanları kastediyorum, gerek bu Türkiye'nin dışına çıkarım, seyru alem yapalım ve önümüze gelen herkese soralım. Herkes bilir ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ama Allah niçin ola ki, neden ola ki yaratılmışlığı, bizleri yarattığını kullukla ilişkilendirmiş. Biz bunu eğer cevaplayamazsak, Allah'a hakkıyla kulluk yapamayız. Kimsenin yaratmak konusunda Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğu noktasında bir şüphesinin olduğuna ben inanmıyorum. Ama kullukta zafiyet gösteriyor muyuz? Evet. Bu bir tenakuz. İşte Allah bize bunu hatırlatıyor. Allah Subhanahu ve Teala, iddia ediyorum, bilmiyorum içinizde matematikçi, cebirci var mı ama ben iddia ediyorum, bu ayeti kerime doğru denklem nasıl kurulurmuş bize öğretiyor. Vallahi öyle kardeşlerim. Doğru denklem. Nasıl? Ya eyyuhennâsü ubudû, öyle bir Rabbe kulluk edin ki ellezî halakakum vellezîne min kablikum. Sizi ve sizden öncekileri yaratan. Bunun Türkçesi şu kardeşlerim. Açılımı şu. Kulluk yapılmaya münasip tek kimse Allah'tır. Bunun dışında aramayın diyor Allah Subhanahu ve Teala zımnen. Bunun diğer bir açılımı şudur kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bize şöyle sesleniyor bu ayet-i kerimesinde. Çok ilginç. Eğer ki sizi ben yarattıysam, dikkat çekiyor. Sizi ve sizden öncekileri ben yarattım. Anneniz vardı, doğmuş idi, yetişti, yaşadı ve artık yok. Bak annene, yok. O anneni de ben yarattım, dedeni de ben yarattım, önceki zürriyetlerini de ben yarattım. Sizi de ben yarattım, öyleyse kulluğu bana hasredin. Bu ayetin açılımı budur. Ama Allah Azza ve Celle'ye kulluğa kani olmak için Allah Azza ve Celle bizi yarattığını hatırlatarak başlıyor ayet-i kerimeye. Ama biz orada bir kopukluk yaşarsak kardeşlerim, bakın çok ilginç. Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi yarattığını ve bizim bunun ardından acziyetimizi hissettiğimiz zaman hala biz kulluğu Allah'a hasretmiyorsak, biz yaratılmışlığı, yaratık olmamızı, mahluk olmamızı tam manasıyla anlamamışız demektir. Bunun başka bir izahı olmaz. Bir örnek vermek isterim. Göz hastalıkları bölümünde okurken Öğretim görevlisi dersimize girmişti. Bakın Allah Subhanahu ve Teala bizi yarattığına nasıl dikkat çekiyorsa ve bunu herkes biliyorsa mesele burada bitmiyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Mesele buradan yaratılmış olmak, mahluk olmanın ardından acziyeti hissedip Allah'a kulluğa yönelmektir. Profesör dersimize girdi. Gözün anatomisini anlatıyor. Burada tabiplik okuyan kardeşlerimiz var. Onlar da bilirler. Gözü anlatırken anatomisini bize bir soru tevcih etti kardeşlerim. Dedi ki kör nokta gözün neresindedir? İşte bir göz düşünün. Bu kör nokta gözün neresinde olabilir dedi. İşte hepimiz parmak kaldırdık. Sağda olur, solda olur. Yani işte anatomiyi şöyle az çok gözünüzün önüne getirin. Ne kadar bir şey zaten yani misket kadar bir şey. En nihayetinde sınıfta herkes cevap verdi de doğru cevap veren olmadı. Öğretmen dedi ki bu öğretmen Allah Azze ve Celle'nin varlığına inanıp hayatında Allah Azze ve Celle'ye yer vermeyen bir profesör. Dikkat ettiniz mi bu cümleye? Allah Azze ve Celle'nin bir yaratıcı olduğuna inanan ama hayatında Allah Azze ve Celle'nin varlığına yer vermeyen bir profesör. Aynen şunu söyledi, bu adam kafirdir. Kafir bir adam. Dedi ki, yaratıcı kör noktayı öyle bir yere yerleştirmiş ki, en ufak bir darbede kör olma olasılığı en düşük yere yerleştirmiş. Dedi ki bu insan üstü bir özellik. Bunu ancak yaratıcı yapabilir. Subhanallah. Ama bu yaratıcının varlığına, o kör noktayı bile yaratanın Allah olduğuna inanan bu zat, kapıdan çıktığı vakit hayatında Allah Azze ve Celle'ye yer vermiyor. Kulluğu Allah'a hasretmiyor. İşte bu ayet-i kerime bunun için önemli. Demek ki izah edilmeye değer miymiş kardeşlerim? Evet. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum. Bu ayet-i kerimeyi bir de şu varyantıyla ele alalım kardeşlerim. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Allah Subhanahu ve Teala ne dedik ayet-i kerimede? Hep canlı tutuyorum. Hep aklımızda kalsın diye. Ben yarattım, bana kulluk edin. Lütfen bu ilişkiyi bu dersimiz boyunca canlı tutun kardeşlerim ki konu anlaşılsın. Ben yarattım, kulluğu bana hasredin. Bu. Şimdi kardeşlerim, kulluğun daha iyi anlaşılabilmesi için pratikten bir örnek vermek istiyorum. Bu ayet-i kerimeden biz üç olgunun üzerinde duracağız. Öncelikle onun altını çizelim. Bir kulluk, iki ya eyyuhannes derken insanlara yönelik bir hitabın aslında ne mana ihtiva ettiği bu. Ve üçüncüsü takva, leallekum tettekûn. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Bu üç olgunun üzerinde duracağız. Kulluk meselesine değinecek olursak, kulluk en iyi nasıl anlatılır biliyor musunuz kardeşlerim? Kulluğun Allah'a hasredilmesini izah eder misiniz sorusuna belki en kolay yoldan şöyle cevap verilebilir. Teşbihte hata olmaz derler ya, zaten köle, abd kelimesi bunun içerisinde girdiği için çok da böyle şahıs kalmaz bu örnek ama yine de inşallah faydalı olur ümidiyle vermek istiyorum. Bir köle efendi ilişkisi düşünün. Bir köle ve efendi ilişkisi düşünün. Efendinin vazifesi nedir? Bakın kölenin vazifesini sormuyorum kardeşlerim. Efendinin vazifesi nedir? Kölenin üstünü başını donatmak, doğru mu? Odur yani, çıplak koyamaz onu. Ona bir barınak sağlamasıdır ve aç karnını doyurmasıdır. Efendisinin kölesinin üzerindeki hakları budur. Onu doyurur, onu besler, onu korur, bir barınak sağlar vesaire vesaire. Bu uzatılabilir. Peki kölenin efendisine olan hakları nelerdir? Köle efendisine karşı ne yapmalıdır? Neyi emrediyorsa onu yapmalıdır. Daha net bir ifadeyle Köleliği kime hasretmelidir? Kardeşlerim, efendisine hasretmelidir. Bu sünnetullah değil midir? Bu tabi olan süreç değil midir? Efendisi ona bakacak, kölesi ise efendisinin hizmetinde bulunacak. Hizmetkarlığı efendisine hasredecek. Tabi olan budur. Doğal olan budur. Olması gereken budur. Doğallık bunu gerektirir. Ama şöyle varsayın. Bizim bugün nasıl ki Allah'a kulluğun formatından çıkıyorsak, efendisine hizmet formatından çıkan bir köle örnek verelim. Efendisinin hakkı neydi? Onu beslemesi, işte barınak sağlaması vesaire vesaire. O kölenin işi ise ona hizmet etmekti ya. Varsayın, efendisi ona bakıyor, karnını doyuruyor, donatıyor, onu besliyor. Sabah oluyor ki köle komşudaki, işte komşunun efendisine veyahut da yan tarafta kim oturuyorsa onun hizmetine koşuyor. Bu size ne kadar doğal geldi kardeşlerim? Allah aşkına siz cevaplayın. Bu süreç ne kadar tabii? Değil. Bu süreç tabii değil. Bu süreç anormal bir süreç. Bu süreçten efendisi razı gelir mi? Vallahi gelmez. Peki, ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum allazi halakakum. Birazdan bundan sonraki ayette de nimetlerden bahsedecek Allah. Bizi yaratan Allah'sa kardeşlerim, kulluk kime hasredilmeli? Allah'a. Eğer ki biz bizi yaratan Allah'a kulluğu hasretmez isek, komşusuna hizmete giden kölenin vaziyetinden farklı olmaz vallahi halimiz. Peki Allah'a zulmetmiş olur muyuz? Evet. Allah'a ihanet etmiş olur muyuz? Evet. Allah Subhanahu ve Teala'ya vermiş olduğumuz kalu belada sözden caymış olur muyuz? Evet. İşte bu ayet bu kadar mühim. Kerim kardeşlerim, bu doğru denklem anlaşıldıysa, bu ters, doğru olmayan denklem, daha doğrusu ters orantıyı da anlatmaya çalıştım. Hani o efendi ve köle ilişkisiyle birlikte. Bir cümle ifade etmek istiyorum kardeşlerim, müsaade ederseniz. Bugün Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluğu hasretmek erdemliktir. Bir, marifettir. İki, üçüncüsü ise cesarettir. Çok mu zor sizce Allah'a kulluk? Günümüzde zor mu Allah'a kulluk kardeşlerim? Evet. İşte bu saydıklarım hak ve batıl mücadelesinin başladığı gün itibariyle, bunun içerisinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak da dahil, kulluk cesaret ister. Rahman'a kulluğu hasretmek erdemlik ister. Rabbul Alemin'e kulluğu hasretmek cesaret ister. Bugün Allah'tan başkalarının sözünün egemen olduğu günümüzde, Rabbiyallah, Rabbiyallah, Rabbim Allah'tır demek kulluk sözleşmesine atılan en kavi imzadır. Bu sözümün arkasındayım. Biiznillahi Teala. Ne dedik? Bugün Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında bütün beşeriyetinin sözünün geçtiği şu günümüzde çıkıp dimdik durup kulluğu Allah Azza ve Celle'ye hasretmek, Rabbiyallah demek kulluk sözleşmesine atılan en büyük imzadır. Evet. O az önce söylediğim üç madde var ya, cesaret, erdemlik, marifet. Bunu bize en güzel kim öğretmiş kardeşlerim? Bugün Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluğu hasretmek cesaret istemiyorum, soruyorum. Siz cevap verin kardeşlerim. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluğu hasretmek, beşerin hakim olduğu bir düzen içerisinde, sistem içerisinde benim hayatımı şu an itibariyle tek yönetecek kimse Allah'tır demek cesaret istemez mi? İster. Marifet istemez mi? İster. Erdemlik istemez mi? Vallahi ister. Bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da istemişti. Çünkü biz kulluğu sadece böyle başımızı eğip de gelene eyvallah, gidene eyvallah olarak algılamıyoruz. Bizim kulluk anlayışımızı bize Allah öğretti. Dedi ki Allah, قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki benim namazım, ibadetim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah bize böyle kul olmayı öğretti. İşte böyle bir kul olmak beşerin hakimiyeti içerisinde erdemlik ister. Marifet ister. Bunu bize gelin kim öğretsin kardeşlerim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi öğretsin. Mekke'ye gidelim hep birlikte. Mekke yıllarıdır. Rabbi Allah demenin ne olduğunu, ne demek olduğunu, beraberinde neleri getirdiğini gelin bize iki dost öğretsin, iki dost. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kardeşi sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh. Bukhari'de rivayet edilir. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldi. Müşrikler orada oturmuşlar. Ne bileyim hasbihal mi ediyorlar artık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dayak yiyor. Niçin dayak yediğini bize birazdan Ebu Bekir radıyallahu anh anlatacak. Allah'ın Resulü bir şeyler söylüyor demek ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı çok büyük darbe ediyorlar kardeşlerim. Laqad uzitu fillahi ve ma yuza ahad hadisi var ya, işte tahakkuk ediyor. Diyor ki vallahi Allah'ın davetini taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Bunu diyen Allah'ın Resulüdür. İşte o sahnelerden bir tanesi. Allah'ın Resulü dayak yiyor. Mescit peygamberi değildi çünkü o. Davet peygamberiydi. Ama diyor ki ravi uzaktan bir adam belirdi. Koşarak geliyor. Biz diyor ilk önce kim olduğunu seçemedik. Ama diyor Kabe'ye yaklaştıkça hem onun kim olduğunu diyor ayırt ettik. Hem de diyor kulağımıza şu sözler gelir oldu. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Siz sadece Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı dövüyorsunuz? Katlediyorsunuz? İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu sözü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin niçin dayak yediğinin en büyük beyanatıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin dayak yemiş kardeşlerim? Rabbim Allah'tır dediği için. Kulluğu Allah'a hasrettiği için. Mekke düzenine çomak soktuğu için. Beşerin sistemlerini inkar edip kulluğu Allah'a hasrettiği için. Bu sözü Ebu Bekir radıyallahu anh ayetten öğrenir. Der ya Allah subhanahu ve teala اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ Ayettir bu ayet. Musa aleyhisselam için inmiştir. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dilinde Kabe'ye yaklaşırken bu ayet vardır. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ Siz kulluğu Allah'a hasreden bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Bugün kardeşlerim, dün öyleydi Mekke'de. Gelin hep birlikte tekrar günümüze. Günümüze şöyle bir kolaçan edelim. Yok mu bugün Rabbi Allah dediği için eziyet gören? Çok. Bugün bir video takıldı gözüme. Bugün. Tevafuk olsa gerek. Suriye kıyamının başladığı ilk günlerdi. Hepinizin gördüğü ve müşahede ettiği bir video olduğuna inanıyorum. Hatırlıyor musunuz bir genci çukur kazmışlar da boğazına kadar toprağa gömmüşlerdi. Hatırladınız mı kardeşlerim? O sesi şöyle hatırlamaya çalışın. Gencin ağzının yarısına toprak girmiş, yarısından ancak bazı cümleler dökülebilirken gencin ağzından sadece şu çıkıyordu. Ne? La ilahe illallah. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Dün nasıl ki اَتَقْتُولُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Bir kimse Rabbi Allah dediği için, kulluğu Allah'a hasrettiği için nasıl insanlar öldürülüyorsa, vallahi bugün de öldürülüyor kardeşlerim. Onun için deriz ki bugün kulluğu Allah subhanahu ve teala'ya hasretmek erdemlik ister. Marifet ister, cesaret ister. Bakın, daha iniki olayda Ebu Bekir radıyallahu anh bitmemiştir daha hadise. Allah'ın Resulü'nü onlardan kurtarır. Ama kendisi dayak yer. İbni Abbas sonrasını anlatır. Der ki, Allah'ın Resulü kenara çekildi. Biz zannettik ki her şey bitti. Tamam, ben vazifemi yaptım. Selamen selama. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam belli bir müddet sonra gider onların yanına. Hızını alamaz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o kulluğu kullardan alıp Allah'a hasretmek için gönderilmiştir. Ne mutlu sizlere kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala sizlere Resul'ün taşıdığı davetin aynısını taşıyabilmeyi nasip kılsın. Ecmain inşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilere doğru eğilir der ki اتسمعون يا معشر قريش اتسمعون اتسمعون والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح الله اكبر der ki bana kulak verin ey معشر قريش ey Kureyş topluluğu bana kulak verin kulak nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki ben sizlere boğazlanmak üzere gönderildim. Vazgeçmiyorum. Kulluğu kullardan alıp Allah'a hasredene kadar gerekirse boğazlansam bile ben vazgeçmiyorum. Allah bizlere böyle anlayış ihsan buyursun kardeşlerim. Kulluk böyle anlaşılmalı. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbekum. Rabbinize kulluk edin diyor ya, böyle anlaşılmalı. Rab konusuna Fatiha suresinin başında girdiğimiz için değinmek istemiyorum kardeşlerim. Demiştik ya hani, ikinci olgu, Allah subhanahu ve teala niçin insanlara hitaben başlıyor ayet-i kerimede? Ya eyyuhennas. Bir soru tevcih ederek devam edelim isterseniz kardeşlerim dersimize. Bu din kime gönderildi? Tüm insanlığa gönderildi. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani sadece Mekke'ye değil, Mekke topluluğuna da değil, sadece Mekke civarında yaşayan insanlara da değil. Bu din, Bismillahirrahmanirrahim, ve ma arsalnaka illa kaffeten linnas. Rahmeten lil alemin. İnsanlığa, bütün insanlığa gönderdik biz seni. Bakın, kaffeten linnas. Rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Şimdi soru şu. Şurayı merak ediyorum. Madem ki bu din sadece Mekke toplumuna inmedi ve bütün insanları kapsayıcı, öyleyse bu din insanlığa nasıl taşınmalı? Bu sorunun cevabı bence önemli. Sadece ferdi gidip davet taşımaktan mı ibaret olsa gerek? Hayır. Çünkü bu insanlığın bu kurtuluş reçetesine ihtiyacı var. Dâreyn saadeti diyoruz değil mi? Dâreyn, hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek için göndermiştir Allah bu risaleti diyoruz. Peki bu insanlığa bu risalet nasıl taşınacak? Bunun yolunu yine İslam bizlere göstermiştir kardeşim. Davet ve cihat yoluyla. Ve biliyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat sünnetinden, fiili sünnetinden davet ve cihadın ise ancak bir devlet eliyle olabileceğini, İslami bir devlet eliyle olabileceğini ne yapıyoruz? Fiili sünnetlerden istinbat ediyoruz kardeşlerim. Üçüncü olgu ise üzerlerinde hepinizin çok donanımlı olduğunuzdan hareketle kardeşlerim, ziyadesiyle durmak istemiyorum. Üçüncü olgu ise takvadır demiştik hatırlıyorsunuz. Kurtubi'nin takva üzerinde yapmış olduğu tarifi de verip bir sonraki ayeti kerimeye geçmek istiyorum. Kurtubi rahimahullah üzerinde takvanın çokça durmaz. Kurtubi der ki, kişinin Allah subhanahu ve teala'nın emir ve nehileriyle mukayyet olması takvanın ta kendisidir. Tekrar ediyorum. Kurtubi rahimahullah şöyle ifade eder takvayı. Kişinin Allah subhanahu ve teala'nın emriyle ve nehyiyle hayatını donatması ve bununla mukayyet kalması takvanın ta kendisidir. Bir kimsenin muttaki olduğunu mu tespit etmek istiyorsunuz? Muttaki mi olduğunu merak ediyorsunuz? Bakınız. Allah'ın emriyle mi mukayyet, nehileriyle mukayyet? Değilse o kimsede takva yoktur kardeşlerim. Takvayı böyle anlamak gerekir. Peki madem ki takva Allah'ın emir ve nehileriyle donanmaktır, Allah'ın emir ve nehileriyle kayıtlı olmaktır, muttakiliğin zirvesi ne zaman yakalanır? Sizce? Allah subhanahu ve teala'nın emirleri ve nehileri fertsel değil de hayatımızda toplumsal olarak hakim olduğu zaman ancak olabilir. Öyle değil mi? Ben fert olarak belki bu alanda muttaki olabiliyorum ama dışarıya çıktığım zaman muttakilik falan kalmıyor. Niçin? Çünkü toplumda takva hakim değil. Ne dedik tarifte? Toplumda Allah subhanehu ve teala'nın emirleri ve yasakları hakim değil. Öyleyse kapıdan dışarı çıktık mı takva bitiyor. Öyleyse bu din toplumsal bir din. Öyleyse takvayı bu yönüyle anlamak elzem olacaktır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, 21. ayet-i kerime Allah subhanahu ve teala diyor ki, umulur ki takva sahipleri olursunuz. İşte ben bu ayet-i kerimeden nacizane, takvalı mı olmak istiyoruz? Allah'ın emir ve nehileri hayatımızda egemen olmalı. Yoksa yarım yamalak bir takva olur. Yoksa bütünlenmemiş, tamam olmamış bir takva olur. Allah da bundan razı gelmez. 22. ayeti kerimede kardeşlerim, sizlere ilk önce ayet-i kerimeyi okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى hangi Rab'den bahsettik? Bizi ve bizden öncekileri yaratan Rab. Allah Subhanahu ve Teala o Rabbin özelliklerini bize anlatmaya devam ediyor. Ellezî. O öyle bir Rab ki, devam ediyor ayet-i kerime. Sizin için diyor yeryüzünü döşek kıldı. Çok düşündüm. Niye Allah Subhanahu ve Teala acaba döşeği örnek vermiş? Yatak yani. Ne bileyim düz bir hasır da diyebilirdi. Öyle değil mi? Halı. İşte yol, asfalt, ne bileyim. Yani daha iyi anlayabileceğimiz, daha düz böyle, daha nizami. Ama yatak deyince aklımıza ne gelir? Allah razı olsun, rahatlık gelir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala siz, benim sizler için yaratmış olduğum rahatlık ahenkini görün diye Allah yatağa örnek veriyor Subhanallah. Hiç siz şöyle meyilli bir yatakta yattınız mı? Adam uyuyamaz ya, düşer yani. Hadi düşmedi, kendimi böyle kasacağım diye uyuyamaz ki. Böyle bir düzende, böyle bir nizamda yaşadığınızı varsayın, mümkün değil. İşte Allah ona kulluğu hasredebilmemiz için, bunu akledebilmemiz için yürüdüğünüz yeryüzünü bile sizin için rahatlık kıldım diyor Allah. Bu ayeti kerimenin tefsir edilecek çok bir yönü yok. Kısaca şu kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu ahenkten bahsediyor. Göğü kubbe kıldım diyor. Öyle değil mi? Yani hiçbir şey desteksiz havada duramazken milyonlarca ağırlığında bir kütle hiçbir destek olmaksızın havada durabiliyor. Subhanallah. Bu Allah'ın kudretine iman etmek için yeterli değil mi? Vallahi yeterli. Allah Subhanahu ve Teala bu ahenkten bahsettikten sonra bakın bizim imanlarımız kavileşiyor sanki. Nasıl olur da bir desteksiz gök kubbede asılı kalır? Ya Rabbi sana iman ettik diye haykırasımız geliyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala böyle düşünün diye, böyle akledin diye ayeti sıralıyor. Ondan sonra diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Siz biliyorsunuz şimdi. Öyle diyor Allah. Siz bilicisiniz. Artık bilenlersiniz. Neyi? Beni yaratanı, bizi yaratanı, bizden önceki yaratanı, hiçbir destek olmaksızın göğü tavada asılı kılanı, rahatlıkla yürüyebilesiniz diye size yeryüzünü döşek kılanı, artık bunun kim yaptığını, bunu kimin yarattığını biliyorsunuz. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, madem bilicisiniz, bilenlersiniz, Allah'a eşler koşmayın. Subhanallah. Ne de eş koşmayacağız? Yaratıcıda eş koşmayacağız. Ne de eş koşmayacağız? Allah'ın hükümlerinden başkasının hüküm vermesine hayatımızda eş koşmayacağız. Başkalarına hayatımızı yönetmesi için yer vermeyeceğiz. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Bu demektir. İnanın kardeşlerim, çok baktım. Allah Subhanahu ve Teala'ya nasıl eş koşulmaz? İman eden bizler olarak bile bizi de kapsar. Ki kapsayıcıdır. Eğer ki birileri çıkar gelir, Allah'ı ekarte et, beşer hayatına hakim olsun derse, ağzımızdan gelin de bir harf çıksın sadece. Hangi harf? La çıksın kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun. kelime-i tevhidin tahakkuk etmesi için hayatınızdan la hiç eksik olmasın. Ne kadar önemli bir harf ya, la. Hayatını düzenliyor. Aynı kim gibi? Zinnira radıyallahu anh gibi. Anha gibi, özür dilerim. Zinnira radıyallahu anha kadın sahabedir. Daha doğrusu genç bir kadın sahabedir. Rivayetlere göre çok erken yaşta İslam'a ittiba etmiştir. Mekke'de de ilklerdendir. Nasıl Rabbiyallah denir? Allah'a nasıl endada koşulmaz? Allah'a nasıl eşler koşulmaz? Bize kim öğretiyor? Zinnira radıyallahu anha öğretiyor. La'nın nasıl haykırdığını, haykırılacağını bize Zinnira radıyallahu anha öğretiyor. Çok genç yaştadır ha. Kocaman böyle yaşını başını almış bir kadın sahabe değildir. Hayatının merkezine la'yı oturtmuş. Allah'tan başkasına hayır diyor. Allah'tan başkasına şirk koşmuyor. Ortak koşmuyor. Abdüddar oğullarından bir müşriğin cariyesidir. Kölesidir yani anlayacağımız ifadeyle. Gelir, İslam'ı seçtiğini haykırır efendisine. Efendisi onu iyi bir döver. Der ki dininden döneceksin. O ne der? La. Bak hayatının merkezine oturmuş la. Der ki Rabbiyallah. Ne diyor? Rabbim Allah'tır. Bakın daha iki gün öncesine kadar baştan niye köle ve efendi örneğini verdim? Bu daha iyi anlaşılsın diye. İki gün öncesine kadar, belki dakikalar öncesine kadar, Allah'ın dinine tabi oluncaya kadar, efendisinin bir dediğini iki etmezken, efendisi diyor ki o dinden döneceksin. Ne diyor? Her şeye eyvallah diyen cariye, bu sefer ağzından sadece bir harf çıkıyor. La. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Rabbiyallah, artık benim Rabbim, efendi ya, sen değilsin. Benim bir tek Rabbim vardır, o da Allah'tır. Dövüyor. Eziyet ediyor Zinnira radıyallahu anhaya. Ama hiçbirimizin, aklımızın ve hafsalamızın almayacağı eziyetleri ediyor Zinnira radıyallahu anhaya. Dönmüyor kardeşlerim. Artık la onun hayatının merkezine oturmuş. Ebu Cehil, bazı uzmanlıkları vardı bilirsiniz Ebu Cehil'in. Uzman olmuş yani. Doktorası var, profesörlüğü var. Bazı alanlarda uzmanlık yapmış. O uzmanlıklarından bir tanesi nedir? Eziyet, işkence. Fahri doktoralık vermişler ona yani. Bakın niye böyle söyledim? Çünkü Zinnira radıyallahu anhanın efendisi işkence konusunda yetersiz kalıyor. Dininden döndürememiş Zinnira'yı. Çağırıyor Ebu Cehil'i, diyor ki yardımına ihtiyacım var. Diyor ki birisi dininden döndürülecek. Bunun için yardım istiyor yani, subhanallah. Zinnira radıyallahu anhaya etmedik işkenceyi bırakmıyor kardeşim. Az çok göz hastalıklarından anladığım için iki tane rivayet var. Bir tanesi gözünü dağlayarak kör ediyor. Bir tanesi de oksijensiz bırakarak kör oluyor. Ama ikinci rivayetin daha güçlü olduğu söylenmektedir. Ve Zinnira radıyallahu anha, tabii ben ondan önceki süreçleri anlaşıldığı için geçiyorum. Her defasında Zinnira radıyallahu anha'nın ağzından sadece Rabbiyallah çıkmaktadır. Efendisine inat, onu yönetene inat, aynı günümüzde olduğu gibi. Bizi yönetenlere inat. Biz bugün çıkıp korkusuzca Rabbi Allah diyebilmeliyiz. Allah bizim sesimize güç versin. Kör olduktan sonra bakın esas nokta geliyor. Hani o Allah'a ortak koşmayın diyorduk ya. Zinnira radıyallahu anha kör oluyor. Sadece ağzından la çıktığı için. Sadece kulluğu Allah'a hasrettiği için. Ondan sonra daha iş bitmiyor. Ebu Cehil kasıla kasıla diyor ki, gördün mü? Bizim Lat'ımız, Uzza'mız, Menat'ımız artık neyse, ne kadar put varsa sayıyor. Çok ya onlarda. Diyor ki bak, bizim gücümüz, bizim putumuz seni kör etti. Şimdi kör olmuş birisinden nasıl bir cevap beklenir? Dedik ya hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Zinnira radıyallahu anha öyle bir ultimatum veriyor ki ağzından, mübarek ağzından öyle cümleler çıkıyor ki biz bugün onu hayat nişanesi edinelim. Ya bir kimse körlüğe dahi Allah'a şirk koşmaz mı? Vallahi koşmuyor. Verdiği cevap şu: vallahi senin dediğin gibi değildir ya Ebu Cehil. Benim gözlerimi kör eden senin Lat'ın, Uzzan değildir. Eğer ki ben kör olduysam, bilakis bu körlüğün tek bir sebebi Allah'tır. Körlüğüme diyor, necis putlarını bulaştırma. Allahu Ekber. Diyor ki körlüğüne o putlarını bulaştırma. Bana körlüğü veren Allah'tır. Tekrar görmemi sağlayacak olan da Allah'tır. Bize neyi öğretiyor Zinnira radıyallahu anha? Zinnira radıyallahu anha ve entum ta'lemun. Eğer ki biliyorsanız ki kainatın yaratıcısı Allah. Öyle değil miydi kardeşim? Allah'tır. O zaman hayatınıza yön verecek olan da Allah olmalıdır. Körlüğünüze dahi hükmedecek olan Allah'tır. Aynı Zinnira radıyallahu anha gibi içeceğiniz suya dahi müsaade etmeyin beşerin karışmasına. Hayatınızı yönetmeye, beşerin müdahale etmesine asla müsaade etmeyin. Allah'a eşler koşmayın. Aynı Zinnira radıyallahu anha gibi. Ve entum ta'lemun. Ve siz halbuki bunu biliyorsanız. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala her zaman olduğu gibi öncelikle bana söylediklerimle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah subhanahu ve teala bizlere hakkıyla kul olabilmeyi nasip kılsın. Şu nefes alıp verdiğimiz günümüzde, hayatımızda, atmosferde kulluğu sadece Allah'a hasredenlerden olabilmeyi nasip kılsın. Allah ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Allah hepinizden razı olsun kerim kardeşlerim. Veda etmeden önce geçen hafta yapmış olduğum hatırlatmayı tekrar etmek istiyorum. İnşallahü Rahman tefsir dersimiz, Tefsirul Furkan haftaya Ramazan münasebetiyle perşembe değil, 3-4 gün sonraki cumartesi gününe kaydırmış bulunmaktayız. Bundan inşallah haberiniz olsun. Allah hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.